θέλουμε την πραγματική Ελλάδα, όχι την Ελλάδα της αριστεράς. Όλοι δεν το θέλετε αυτό, την πραγματική Ελλάδα, όχι την Ελλάδα της αριστεράς. Ο Λεωνίδας το θέλει και το λέει κιόλας. Ο Λεωνίδας είναι αδερφός Άδωνη, αν υπάρχει κανένας Έλληνας που δεν γνωρίζει τη σχέση που συνδέει τους δύο άνδρες. Ο ένας έχει μείνει στο κανάλι μόνος, να πουλάει βιβλία και να απαγγέλει ποίηματα και όχι μόνο αυτό, να λέει και, να επεξεργάζεται, αυτό έχει προηγηθεί και να ανακοινώνει και να διαδίδει την ιδεολογία, τις θέσεις των δύο αδερφών, γιατί δεν είναι κόμματος κατά ανάγκη, είναι οι απόψεις των δύο αδερφών, του Λεωνίδα και του Αδώνιδος. Και έτσι λοιπόν πάντα η αριστερά υπάρχει σε αυτές τις απόψεις και κυρίως υπάρχει η Ελλάδα χωρίς την αριστερά σε αυτές τις απόψεις. Θέλουμε την πραγματική Ελλάδα, όχι την Ελλάδα της αριστεράς. Θέλουμε την Ελλάδα του πατριωτισμού. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα, δεν με ενδιαφέρουν οι ψευτοειδεολογίες, δεν με ενδιαφέρει η προπαγάνδα. Με ενδιαφέρει το ωραίο, το μεγάλο, το αληθινό. Η ελληνική δόξα του μεγάλου πνεύματος είναι εδώ, Κωστής Παλαμάς. Κωστής Παλαμάς. Espérame un momento y te desato. Pero que enredo te has puesto, muchachita. Αρχαίο πνεύμα θάνατον, αγνέ πατέρα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού. Κατέβα φανερό σου και άστραψε εδώ πέρα στη δόξα της δικής σου γης και του ουρανού. Μπράβο! Και λίγο από Ολυμπιακό ύμνο, ποτέ δεν βλάπτει. Αυτά συμβαίνουν τα μεσημέρια στην τηλεόραση. Αυτά περίπου συμβαίνουν και τις άλλες ώρες στην τηλεόραση, όχι με το στόμφο και το βάρος και τη βαρύτητα της σκέψης του Λεωνίδα, αλλά γενικότερα η τηλεόραση έχει πολλά να δώσει ακόμη στον ελληνισμό και κυρίως σε τέτοιες κατευθύνσεις. Αν πέσετε στην τηλεόραση βράδυ-βράδυ, πολύ αργά, θα ακούσετε καλύτερες απόψεις από αυτές του Λεωνίδα που έχουν να κάνουν και με τη ζωή σας, όπως αυτές που διατύπωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Βεβαίως και η Τρόικα αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, αλλά όπως είπε ο κύριος Παναγόπουλος προηγουμένως, λέει, αφού δεν μπορείτε να κάνετε τα άλλα, κόψτε τώρα λίγο τους μισθούς. Δυστυχώς αυτό κάνουμε. Μπράβο! Τον τελευταίο καιρό. Ναι, κόβουμε μισθούς. Διαρκώς, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τα άλλα, επειδή δεν είμαστε ικανοί, πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, που θα μειώσουν κόστη, ούτως ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί, δυστυχώς πάμε τελικώς. Και κόβουμε τους μισθούς. Δυστυχώς αυτό κάνουμε. Αυτό πια είναι, δεν είναι μόνο άδικο, αλλά είναι και ανεύθυνο, διότι δημιουργεί ύφεση. Άρα από θέσεις εργασίας. Μπράβο! Δυστυχώς αυτό κάνουμε. Είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλάει για άλλη μια φορά και για τον εαυτό του. Τα ακούσατε τι ωραία που τα είπε και τι ωραία που τα διατύπωσε. Δυστυχώς αυτό κάνουμε, επειδή δεν είμαστε ικανοί. Αυτό είναι ανεύθυνο. Μιλάει για τον ίδιο στις θέσεις που έχει υπηρετήσει. Μιλάει για την κυβέρνηση την οποία στήριξε φανατικά και την υπηρέτησε και την υπηρετεί. Τώρα δεν μιλάει για το παρελθόν. Μιλάει για το τώρα, για αυτή την κυβέρνηση. Γιατί, όπως έχετε καταλάβει, το κόψιμο μισθών έχει έρθει πάλι στην επικαιρότητα, ο 13ος, 14ος, πολλά ακούγονται, λίγα θα συμβούνε, είναι δεδομένο και είναι σίγουρο. Φαντάζομαι πως θα νιώθετε όλοι εσείς που σας έχει κοπεί ο μισθός και θα σας κοπεί και άλλη μια φορά, για πολλές ακόμη φορές, μέχρι να φτάσει εκεί που πρέπει, ή 2 ή 3 εκατοστάρικα στην καλύτερη περίπτωση, 4 λένε οι αισιόδοξοι, όπως και να έχει, κάπου εκεί θα κάτσει. Επειδή είναι αυτοί ανίκανοι, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, και επειδή όλο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και ανεύθυνο. Γι' αυτό ακριβώς το κάνουν. Και την ίδια ώρα διεκδικούν ρόλους, καινούργιους ρόλους και τους τωρινούς ρόλους, αλλά κυρίως καινούργιους ρόλους για να συνεχίσουν τι ακριβώς. Υποτίθεται κάποιος διεκδικεί κάτι όταν έχει πετύχει κάπου. Ο Χρυσοχοΐδης και ο κάθε Χρυσοχοΐδης, γιατί όλοι πια βγαίνουν και κάνουν αυτοκριτική, διεκδικούν μια νέα θέση, είτε στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, είτε στην κυβέρνηση που θα έχουμε, είτε σε αυτές τις κυβερνήσεις που θα υπάρξουν στο μέλλον, για να κάνουν τι ακριβώς, να είναι πάλι ανεύθυνοι. Να είναι πάλι ανίκανοι να λένε ότι δεν τα καταφέρανε και κόβουν μισθούς. Το πρώτο δηλαδή που τους έρχεται στο μυαλό. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό, όπως δεν υπάρχει απάντηση σε πάρα πολλά. Απαντήσεις υπάρχουν δηλαδή, αλλά δεν είναι πια με λόγια. Δεν είναι γνωστές απαντήσεις. Πρέπει να γίνει πόλεμος. Αυτό το τόξο μπορεί να στέλνει το βέλο στη διπλάσια απόσταση από τα μέχρι σήμερα, αν χτυπά του εχθρού από πολύ μακριά. Θα του χτυπάμε από μακριά, αυτοί δεν μπορούν να μα χτυπήσουν. Γιατί θα έχουν τα παλιά τόξα, εμεί θα έχουμε αυτά που θα χτυπάμε από μακριά και θα κερδίσουμε όλε τι μάχε. Εμείς θα έχουμε αυτά που θα χτυπάμε μακριά και θα κερδίσουμε όλες τις μάχες. Έτσι θα γίνει η μάχη, έτσι θα γίνει ο πόλεμος, γιατί άλλο πόλεμο δεν βλέπω να γίνεται. Με τόξα, ο Άδωνης είναι ήδη έτοιμος, ακούσατε και τον ήχο του βέλους εκεί που πάει και χτυπάει. Κάπως έτσι θα γίνει και θα είναι και ο Λεωνίδας δίπλα να θαυμάζει. Αν θέλετε, με τόξα, με τόξα. Με άλλο τρόπο, με άλλο τρόπο. Με όπλα, επειδή φοβίζει η λέξη, με όπλα. Με μανταρίνια, με γιαούρτια, το έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτό. Να το συνεχίσουμε να γίνει λίγο πιο επαγγελματικά, ώστε να αποκτήσει νόημα κάθε εθνική γιορτή, κάθε επέτειος και κάθε μέρα. Να κάνουμε κάθε μέρα γιορτή, όπως ήταν, όπως έλεγε παλιά και η γνωστή διαφήμιση του κρασιού. Η μισθή, το θέμα, ένα από τα βασικά θέματα των ημερών είναι η μισθή. Έχουμε προτάσεις, όχι εμείς. Αυτός που στηρίζει την κυβέρνηση απειλεί κάθε δεύτερη μέρα θα αποσύρει τους υπουργούς, αλλά τελικά παραμένει. Όλοι λοιπόν πρέπει να έχουμε μια επιβάρηση. Τόσο κάτω οι μισθοί. Τόσο κάτω οι συντάξεις. Αυτό το πρόγραμμα που θα κρατήσει 2 χρόνια, 3 ή 5, ώστε να βγούμε την κρίση. Και όλη η διαδικασία να τελειώσει. Con tus genios de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Τόσο κάτω οι μισθοί. Τόσο κάτω οι μισθοί. Αυτό το πρόγραμμα που θα κρατήσει 2 χρόνια, 3 ή 5, ώστε να βγούμε την κρίση. Και όλη η διαδικασία να τελειώσει. Μπράβο! Είδατε τι ωραία, τι εύκολα που τα λέει ένας άνθρωπος που αγαπάει την Ελλάδα πραγματικά και τα λέει αυτά για να σώσει την Ελλάδα. Δεν έχει άλλο στόχο, δεν έχει άλλο λόγο, αλίμονο. Θα κόψετε μισθούς, θα κόψετε συντάξεις για 3-5 χρόνια, σιγά πόσο είναι, και μετά όλα θα είναι κανονικά μια χαρά. Θα έχουν κοπεί μισθοί, θα επανέλθουμε όχι στο τωρινό επίπεδο μισθών που έτσι κι αλλιώς είναι εξευτελιστικό και τα 750 ευρώ τι να προλάβει και τι να κάνει κανείς, αλλά στα άλλα επίπεδα τα οποία το προετοιμάζουν από εδώ, το φέρουν από εκεί, εκβιάζουν. Έτσι, εκβιάζουν αλλιώς. Είχε ξαναπέσει το θέμα των 2 μισθών του 13ου και του 14ου πριν 1,5 χρόνο. Μετά το ξαναφέραν πριν 6 μήνες. Τώρα το ξαναφέρνουνε. Βγαίνει ο Δασκαλόπουλος, βγαίνουν οι υπουργοί. Καταλαβαίνετε αυτό το γνωστό παιχνίδι που γίνεται για να εκβιαστούν και να φοβηθούν για άλλη μια φορά οι χαχόλοι, ώστε να δεχθούν τελικά κάτι από όλα αυτά, ότι έχει προγραμματιστεί για να γίνει, για να έρθει τεράστια δόση που θα μας σώσει και δεν θα χρειαστεί ξανά μετά να πάρουμε μέτρα κτλ. Κτλ. Θα έχουμε τους μισθούς της Κίνας ή της Ινδίας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Τους μισθούς της Κίνας ή της Ινδίας. Μπράβο! Στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε αυτούς τους μισθούς. Ο Λουδοβίκος στέλνει μήνυμα και λέει όλα θα συμβούνε. Και σε ένα χρόνο από τώρα δεν θα έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Το τελευταίο ας μείνει, δεν ξέρω πού ακριβώς χρησιμεύει στη διαδικασία της βάφτισης ή οπουδήποτε αλλού. Ας μείνει το τελευταίο, δεν φταίει σε τίποτα. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα αλλάξουμε λίγο. Έως πάρα πολύ λίγο. Έως πάρα πολύ αν έχουμε κέφια περισσότερα. Θα κάνουμε αποκαλύψεις τώρα, δεν τις κάνουμε εμείς. Εμείς εδώ είμαστε μια εκπομπή που δανείζεται τις αποκαλύψεις των άλλων και προχωράμε, φωτίζουμε με έναν άλλο τρόπο τα γεγονότα. Ξέρετε όλοι τι πήγε να κάνει το Υπουργείο, το κράτος, με ορισμένες παρεκκλήσεις από την ανθρώπινη ή στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Αυτό που όμως πρέπει να καταλάβετε, ότι ο κομμουνισμός δεν είναι ιδεολογία. Γιατί δεν είναι ιδεολογία? Διότι άμα ήταν ιδεολογία θα υπήρξε συνέπεια. Γιατί δεν έχει συνέπεια ο κομμουνισμός? Διότι στην πραγματικότητα, στο θέμα της μετανάστευσης για παράδειγμα, δεν ευθυγραμμίζεται με τον μαρξισμό. Μπορεί να λένε οι κομμουνιστές ότι είναι μαρξιστές, αλλά εκεί που τους συμφέρει μόνο είναι μαρξιστές. Εκεί που δεν τους συμφέρει δεν είναι μαρξιστές. Στο Στο δρόμο και στο σάλεμα και στο λιθάρι. Στον ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή. Y es el hombre al fin como sangría. Que a veces da salud y a veces mata. Και με τα μάραν το σεφάνο συγκλονάρει και το σιδερένιο πλάσε κι άξιο το κορμί. Η λέξη παρέκκληση δεν πήγαινε για αυτό που ακούσαμε. Για τον κομμουνισμό, αν και τώρα που το σκέφτομαι, ταιριάζει. Είναι παρέκκληση κι αυτό. Αλλά κυρίως πήγαινε για αυτό που ακολουθεί. Εάν κάποιος έχει διαπιστωμένη παιδοφιλία σήμερα στο ελληνικό κράτος, μπορεί να διεκδικήσει τα φορολογικά ωφέλη ποσοστού αναπηρίας μέχρι και 30%. Είπατε κάτι? Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Αυτή είναι η Ελλάδα των αριστερών ιδεών. Αυτή είναι η Ελλάδα των αριστερών ιδεών. Γιατί αυτά, κυρίες και κύριοι, ποιος τα έκανε νομίζετε? Ποια ιδεολογία τα έκανε? Η ιδεολογία που θέλει τους ανθρώπους να είναι όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο, τέλος πάντων. Αυτό είναι το μαγικό στο Λεωνίδα, ότι αναιρείται πριν ακόμα πει τη φράση. Είναι όλοι το ίδιο, αλλά δεν είναι το ίδιο, τέλος πάντων. Μαγικές στιγμές, μάθαμε και ποιος φταίει για την παιδοφιλία, η αριστερά στην Ελλάδα. Και γι' αυτό ο Προεδρός του προτείνει την αποκομμουνιστικοποίηση, ο Άδωνης τα ίδια κτλ. Κτλ. Προχωράει μια χαρά η ζωή. Μας στολίζουν και αυτοί τις μέρες, το λόγο, το πνεύμα, αυτές τις δύσκολες εποχές του μνημονίου. Τις μαύρες, σήμερα είναι μαύρη ημέρα έτσι κι αλλιώς, όχι για λόγους μνημονίου, για όλους τους άλλους που ξέρουμε και ξέρετε. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Κινητό όσοι έχετε, Real και ενώ το μήνυμα, ό,τι θέλετε γράφετε δηλαδή, και αποστολή στο 54% και ζωντανή επικοινωνία με το διευθυντή 211-200-8200. Εκεί μπορείτε να πάρετε, να μιλήσετε με τον Αποστόλη, να εκφράσετε το θαυμασμό σας, τη στήριξή σας στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Λουκά Παπαδήμο, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο, πριν καμιά 25 μέρες, είχε προδιαγράψει τις κόκκινες γραμμές που δεν έχει. Εάν αποδειχθεί στην πράξη ότι η ως τώρα υλοποίηση της πολιτικής δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και να προωθήσει έγκαιρα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τότε είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι απαιτείται για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της χώρας. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Δεν έχω ακούσει τίποτα για νέα περικοπή μισθού. Αν εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση, εγώ πάντως τέτοια πληροφόρηση δεν έχω. Είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, σε κοινή δοκιμασία. Λέει το παλιό σκύλο. Σε κοινή δοκιμασία. Κόψτε τώρα λίγο τους μισθούς. Ποια ιδεολογία τα έκανε? Η ιδεολογία που θέλει τους ανθρώπους να είναι όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο, τέλος πάντων. Αφού δεν μπορείτε να κάνετε τα άλλα, κόψτε τώρα λίγο τους μισθούς. Δυστυχώς αυτό κάνουμε. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Κωστής Παλαμάς. Είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, σε κοινή δοκιμασία. Κόψτε τώρα λίγο τους μισθούς. Είμαστε ένας λαός. Ένα έθνος σε κοινή δοκιμασία. Εκόψτε τώρα λίγο τους μισθούς. Παπαδήμος Χρυσοχοΐδης είναι το δίδυμο. Τα ταιριάξαμε, νομίζουμε ότι ταιριάζουν. Δεν βλέπω να διαφωνεί και κανείς. Τέτοιες φράσεις μπορεί να μην τις έχουν πει, αλλά τις έχουν κάνει και τελικά μεγαλύτερη αξία στη ζωή έχει τι κάνεις και όχι τι λες. Γιατί από λόγια, όπως έχετε καταλάβει, λέγονται πάρα πολλά. Ενώ από έργα και τέτοιου τύπου έργα έχουμε λίγα, αλλά άριστα. Πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, να θυμηθούμε κάτι που ακούσαμε χθες, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι η γραμματέας εκεί του Υπουργείου Εργασίας και πώς λέγεται, η κυρία Αθηνά Δρέτα. Κατάλαβα καλά, είπατε ότι αν η Τρόικα επιμείνει στο να μειωθούν οι κατώτεροι μισθοί και να μειωθούν ενδεχομένως ή να καταργηθούν ο 13ος, 14ος μισθός, εσείς έχετε αποφασίσει να το γυρίσετε στο Αντάρτικο και να πείτε όχι. Όχι, δεν υπάρχουν Αντάρτικα. Εμένα μην είπατε να πείτε αυτή τη λέξη ποτέ. Εντάξει, συγγνώμη. Ο Πρωθυπουργός είπε μια πολύ σοφή κουβέντα εχθές, την οποία θέλω με όλες μου τις δυνάμεις να τη στηρίξω. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Αυτό έχει αξία για δύο λόγους. Αφενός γιατί ο Πρωθυπουργός είπε μια πολύ σοφή κουβέντα ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα, για ζωές, για μεροκάματα, για ανεργία. Αυτή είναι η σοφή κουβέντα, σύμφωνα με την Αθηνά Δρέτα που είπε ο Πρωθυπουργός, την οποία σοφή κουβέντα τη στηρίζει. Αλλά το καλύτερο είναι το άλλο. Μην μου μιλάτε σε μένα το πώς αντιδράει. Για Αντάρτικα. Αυτό μας αρέσει, θα το ακούμε κάθε μέρα, επειδή μας φτιάχνει την διάθεση γενικότερα. Όχι ότι την έχουμε ανάγκη, αλλά καλό είναι μερικές φορές να στηρίζεται κάποιος κάπου, να πατάει σε κάποια γερά κρατήματα ή πατήματα. Ο κύριος Κουλούρης, το κακό είναι ότι τα θέματα τα μεγάλα σε αυτή τη χώρα κρατάνε δύο μέρες και είμαστε ήδη στην τρίτη μέρα και σιγά σιγά σβήνει το θέμα. Τέλος πάντων, έχουμε καλή μνήμη, θα επανερχόμεθα όποτε μπορούμε. Ο κύριος Κουλούρης ερμήνευσε όλες αυτές τις μέρες πάρα πολύ και πολύ καλά σε όλα τα κανάλια. Τον είδατε, ωραίες ερμηνείες, έβγαλε και την ατάκα Χριστάκη είσαι αγνώμων. Θα μείνει, θα συνοδεύει την ιστορία, τη μεγάλη, του Χρήστου Παπουτσί. Και είχε και ωραίο τρόπο που τα έλεγε, δεν είναι τυχαίος. Εμείς χθες βάλαμε εδώ ένα απόσπασμα με την τραγωδία. Θα ακούσετε τώρα πού οφείλονται όλα αυτά. Συζητούσα λοιπόν εγώ με τον Νίκο τον Μπάλα, τον διαχειριστή, για τους όρους και τις συνθήκες και τα χρήματα που θα έπαιρνα. Και φαίνεται ότι εκείνη την ώρα πέρασε ο δάσκαλος, ο Κάρολος Πού. Γιατί πέφτει αμέσως σε ένα τηλέφωνο, του λέει ο Μπάλας, ναι δάσκαλε, ναι, Κουλούρης λέγεται, ένας για το λογιστήριο. Φαίνεται ότι του ζητάει να κατέβω κάτω. Και όπως πάμε με τον Νίκο τον Μπάλα, εγώ με ένα φοβερό δέος που θα συναντούσα τον δάσκαλο, έτσι, δέος. Μου λέει, ώστε εσύ είσαι ο νέος λογιστήριο. Μου λέει, έβαλα αυτή όπως κατέβαινα τη σκάλα και άκουσα το μέταλλο της φωνής σου. Θα μπορούσα να σε κάνω σπουδαίο ηθοποιό μόνο από αυτό. Ότι δεν τον έκανε ο Κάρολος Κουν, σπουδαίο ηθοποιό μόνο από αυτό. Έγινε σπουδαίος ηθοποιός, δεν ξέρω αν οφείλεται στο μεγάλο δάσκαλο, αλλά κάπου, εν πάση περιπτώσει, οφείλεται. Αυτά για να ξέρετε ότι όλα έχουν κάποια αρχή σε αυτόν τον τόπο και κάποια ιστορία. Ο ίδιος τα έχει πει σε συνέντευξη, ούτε θυμάμαι πού, όταν είχε πάει να δουλέψει στο θέατρο τέχνης ή όπου ήταν, εν πάση περιπτώσει, ο Κάρολος Κουν ως λογιστής. Πώς ξεκινάει κανείς και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Ο Ζάχος είμαι από την Ελευσίνα. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ο Κίμωνας θα μπορεί να καταλάβει και γνωριμίες, μήπως μπορεί να μου γνωρίσει την Κιμ Μπάσιντζερ. Το έχω καψούρα από μικρό παιδί. Γιατί, επειδή είναι Κίμωνας, Κιμ, πάει να πει ότι την ξέρει, Κιμ, Κίμωνας. Δεν καταλαβαίνω. Α, λόγω ηθοποιίας, λόγω τι. Ναι, ναι, λόγω γνωριμίων. Επειδή έχει γνωριμίες, επειδή μου αναγνώρισε τον Παπουτσί με τον Αντρέα και τα λοιπά. Έχει γνωριμίες. Καταλάβες, μήπως μπορεί να με φτιάξει και εμένα. Καλά, ότι έχει γνωριμίες είναι γνωστό. Ναι. Δηλαδή έχει γνωρίσει για... πολλά ζευγάρια μεταξύ του. Όλοι έχουμε γνωριμίες, καταλάβες, γι' αυτό πάει. Έχει κάνει προξενιά ο Κουλούρης. Τις αδερφές Καλουτά, φαντάσου, αυτός τη γνώρισε τη μία στην άλλη. Χρυσό κουφέτο, το χρυσό κουφέτο. Φιλιά. Και άλλα πολλά, να σου πω εγώ, ζευγάρια πετυχημένα. Διαπες. Είχε κάνει το κονέ στη Μιμή και στον Αντρέα. Αλήθεια, λε. Και εκεί, ναι, ναι, ναι. Ναι. Γιατί ήταν στο αεροπλάνο, ο Αντρέας ταξίδευε. Ναι. Και ο Κουλούρης είχε ζητήσει διάδρομο. Ο Αντρέας παράθυρο, η άλλη πέρναγε εκεί πέρα με το δισκάκι, έφερνε τους χυμούς τα φαγητά. Και δεν είχε επαφή ο Αντρέας και κάνει το κονέ ο Κίμωνας στην κίνηση ΜΑΤ και λέει, Αντρέα, εγώ παράθυρο. Θα θυσιαστώ για σένα. Και αλλάξανε θέση με τον Αντρέα και έτσι γάμισε ο σοσιαλιστής ηγέτης. Φιλιά πολλά. Δεν εννοούσα τη χώρα. Κατάλαβες. Έλα, ρε παιδί μου. Έλα. Μην είσαι αγνώμων. Εγώ. Τον άλλον. Ο Κίμωνας. Λοιπόν, δύο θέματα. Το ένα είναι ο Κίμωνας. Σε παρακαλώ πολύ, καλύτερα να τον προσφωνείτε Κίμωνα, διότι έχω ένα γάτο μες στο σπίτι. Τον λέμε Κουλούρι. Κουλούρι με γιώτα, βέβαια. Τον έχει βγάλει ο γιος μου, γιατί μυρίζει σαν κουλούρι. Μυρίζει ο γάτος σαν κουλούρι. Σαν κουλουράκι μυρίζει. Κατά, τι κουλούρια το πέραμε. Σουσαμάκι, ναι. Σουσαμάκι. Και έχει κρυφτεί τώρα, δεν μπορούμε να τον βρούμε. Τα κουλούρια εκείνα που ρίχνουμε στα περιστέρια και τα τρώνε οι γάτες, εκείνα του παίρνατε μικρό, τα μαζεύατε από κάτω και του δίνατε φάε. Γι' αυτό έχει τη μυρωδιά αυτή. Έλα, να σου πω. Έλα. Είδες καθόλου τα βίντεο από τη συλλήψη στη Χαλκίδα με τα γιουχαίσματα των παπούλια? Πώς δεν τα είδα. Να σου πω, εκείνοι οι τύποι με τα πολιτικά, εκείνος με τα μουσια, με το καφέ τζάκι, τι ακριβώς ήταν που κάνανε τη συλλήψη? Προσωπική του φρουρά, τι ήταν? Κάτι παιδιά μου, ρε, δικά μας. Λίτες, δική μας. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, 25 Μαρτίου καλά θα ήταν να μην βγει. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Επιτέλους. Έχω προσπαθήσει τουλάχιστον 8 φορές. Σιγά μωρέ και εσύ, ξεσκίστηκες, έχεις προσπαθήσει και μεγάλη προσπάθεια έκανες. Α, δεν είναι τίποτα δηλαδή. Το ότι χάνω τη δουλειά μου για να πάω, για να σας πάρω. Τη δουλειά σου βρε καραγκιόζη, τη χάνεις για άλλους λόγους. Όχι επειδή προσπαθείς να πάρεις με ένα τηλέφωνο. Έτσι κι αλλιώς θα τη χάσεις τη δουλειά σου. Hello. Αυτή τη δικαιολογία σου είπανε ότι μην παίρνεις τον αποστολή γιατί θα χάσεις τη δουλειά σου. Πού έχουμε φτάσει, πιο φθηνή δεν γινότανε. Είσαστε στο Real FM. Ναι, ναι, παρακαλώ. Τώρα τι να πω, έτσι που αρχίσατε, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν ξαναπαίρνω. Όχι, να πάρετε, να πάρετε. Να πάρω, ρε, απλά υπάρχει κίνδυνος μην χάσετε τη δουλειά σας. Να πούμε μισή ώρα τηλέφωνο, άντε να τα ακούσεις τώρα κι εσύ. Ωραία, το σήκωσα. Μισή ώρα προσπαθώ τηλέφωνο, αφήνω τη δουλειά μου για να σας πάρω τηλέφωνο. Σιγά και τι θα πάθεις. Ωραία, τι ήθελες. Δεν κατάλαβα. Ωραία, τι ήθελες. Δεν κατάλαβα. Πώς δεν κατάλαβα. Θα πω για τον συνεργάτη σου. Το νούμερο αυτό που έχετε εκεί πέρα. Ποιο απ' όλα. Αυτό που, που μιλάει τώρα. Τον Καλαμούκι. Τον Καλαμούκι, ναι. Λέει και κατακρίνει όλο τον κόσμο και δεν μας λέει να πούμε. Εντάξει, οι άνθρωποι προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο κάτι να κάνουν σε αυτή την κυβέρνηση. Οι άλλοι όμως που μένανε αμέτωχοι από. Ποιος προσπαθεί να κάνει τι? Κάτι να κάνει, το τι να κάνουν, ξέρουμε τι είναι να κάνουν. Αυτοί τέλος πάντων προσπαθούν. Ναι. Αλλά οι άλλοι όμως που δεν θέλουν ούτε καν να προσπαθήσουν, αυτούς δεν λέει τίποτα. Ποιοι είναι οι άλλοι, καλέ. Νούμερο. Οι άλλοι, τα δύο άλλα κομμουνιστικά κόμματα. Α, είναι δύο τα κομμουνιστικά. Τέλος πάντων. Σωστό, σωστό. Είναι απαράδεκτη η στάση τους. Σε αυτό περίμενα ότι δεν θα συμφωνήσουμε, αλλά τελικά συμφωνούμε. Είναι απαράδεκτη η στάση τους που δεν βοηθάνε τις τράπεζες και το κεφάλαιο. Α, τις τράπεζες, μωρέ, νούμερο κι εσύ. Α, τις τράπεζες. Καλά τα λέτε. Α, τις τράπεζες. Ζήτω Παπαδήμο, ζήτω οι τράπεζες. Αυτοί που είπαμε, τα δύο κομμουνιστικά κόμματα, τι κάνανε, προσπαθήσανε καθόλου? Μπήκανε μέσα εκεί να δούνε πώς μπορούν να σώσουν. Σωστό. Ούτε το φιλότιμο να προσπαθήσουν δεν είχαν. Ενώ ο κύριος Παπαδήμος, ο κύριος Παπαδήμος προσπαθεί και σκίζεται για μας, για το λαό. Είδαμε και τους άλλους τι κάνουνε. Είδαμε και τους αστεί να απέξω πάντα και να μιλάνε μόνο λόγια. Λόγια του αέρος. Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα με παίρνετε. Ναι, ναι, ακριβώς. Άρα νούμερο κι εσύ, είσαι νούμερο. Καλά, καλώς είσαι κι εσύ. Θέλουμε την πραγματική Ελλάδα, όχι την Ελλάδα της αριστεράς. Για να ξέρουμε τι θέλουμε, το λέμε κιόλας και καμαρώνουμε γι' αυτό. Οι συζητήσεις στο δημόσιο λόγο αυτές τις μέρες και στα δελτία, όσοι έχετε κουράγιο να τα παρακολουθήσετε, είναι πώς θα κοπούνε, με ποια διαδικασία οι μισθοί, ενώ υποτίθεται το είχαμε ξεπεράσει αυτό, υποτίθεται το θέμα, γιατί είχαμε πάει σε όλα τα άλλα, αν και είναι ένα θέμα που δεν πολύ έχει βάση. Έχει δηλαδή μια βάση, αλλά αν θυμόσαστε, έχει περάσει με την Κατσέλη και με την προηγούμενη κυβέρνηση Παπανδρέου οι ατομικές, όχι ακόμη οι ατομικές ακριβώς, οι επιχειρησιακές, αλλά σε πολλούς τομείς εφαρμόζονται ήδη οι ατομικές συμβάσεις. Οπότε το τυπικό της υποθέσεως συζητάμε, γιατί αν ο εργοδότης φωνάξει και πει, ξέρεις, δεν έξω υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνεργοι και ο μισθός πρέπει από 700 να γίνει 500, δεν ξέρω πώς θα έχουν τα κότσια, τη διάθεση, πώς τα έχουν ήδη, να ορθώσουν αντίσταση σε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση γίνεται για το τυπικό της υποθέσεως, συλλογικές συμβάσεις, ακόμη αγωνιζόμαστε να τις κρατήσουμε κτλ. Κτλ. Έχει αξία πώς σκέφτονται και πώς στο δημόσιο λόγο τοποθετούνται κάποιοι αρμόδιοι. Θα ακούσουμε εδώ από την προχθεσινή εκπομπή του Γιάννη Περτεντέρη, τον ίδιο, τον κύριο Μίχαλο και τον Μάκη Βορύδη, υπουργό όλων μας. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή συναντάται και με τους ταξιτζίδες και βέβαια βουλευτή του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Και τέλος. Θα αναφέρουν και το μισθολογικό κόστος. Άρα, σε ό,τι αφορά το μισθολογικό κόστος, και εμείς εμένουμε σε αυτήν την πρόταση η οποία έχει γίνει για πάγωμα των μισθών, ενσωμάτωση του 13ου και 14ου μισθού χωρίς καμία περικοπή, θα πούμε ότι εκεί που χρειάζονται πραγματικά να υπάρχουν ενσωμάτωση κάποιες... Για του 12 δηλαδή. Όπως αυτό, αυτό δεν είναι απλό. Αυτό είναι μια πρόσφατη φάση. Όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλες αυτό δεν πιάνει διαφορά. Σε όλες... γιατί θέλετε να το κάνετε αυτό τότε. Μα αυτό δεν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Στην κατάργηση. Όχι, δεν κατάργηση. Γιατί είναι κατάργηση. Γιατί θέλετε να το κάνετε αυτό. Είπαμε ότι αυτό γίνεται δια του 12. Ναι, γιατί θέλετε να κάνετε διαιρέσεις παραπάνω, γιατί θέλετε ξαφνικά να το κάνετε. Το θέμα διαιρέσεων είναι και το θέμα των επιβαρύνσεων που έρχονται σε ορισμένες χρονικές στιγμές για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Θέλω να καταλάβω να με εξηγήσετε. Κάνατε μια πρόταση τώρα, την ενσωμάτωση. Δεν θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν αλλάζει τίποτε στο σύνολο. Άλλο δεν θα αλλάξει, θα το καταλάβουμε να αλλάζει. Θέλω να με εξηγήσετε το σκεπτικό σας. Γιατί το προτείνετε αυτό. Το σκεπτικό είναι ότι όπως γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες. Αφού στις άλλες χώρες. Τώρα γιατί το προτείνετε εσείς. Δεν υπάρχει κάτι το πονηρό, κύριε Πρετεντέρη. Δεν έχουμε περιθώρια πονηρών σκέψεων. Ωραία. Έτσι. Η μη πονηρή σκέψη της ενσωμάτωσης. Μου επιτρέπετε για να τα λέμε τώρα πώς είναι. Στον κατώτατο μισθό, αν ενσωματώσει τον 13ο και 14ο, πάβει να είναι κατώτατος. Και επομένως έχει περιθώριο να μειωθεί. Αυτό ακριβώς. Δώσαν και παραδείγματα. Το είπε ο Βορύδης εδώ, αναγκάστηκε. Απ' την αρχή άκουγε το Μίχαλο που δεν ήθελε να το πει. Το έλεγε από εδώ και το είπε και έτσι απλά, γιατί τον ρώταγε ο Πρετεντέρης, αφελώς ή δεν ξέρω, τι αλλάζει, τίποτα. Λέει, θα γίνει δια του 12. Και πολύ σωστά, λέει ο Βορύδης, δεν ξέρω αν του ξέφυγε. Δεν ξέρω πώς το, με ποιο σκεπτικό το είπε. Τον έπνιξε αλήθεια για ένα δευτερόλεπτο και το είπε και τσεκουράτο όπως πρέπει. Όταν κάποιος παίρνει 700-750 ευρώ, πόσο είναι τώρα ο κατώτατος, γιατί παίζει κιόλας. Αν με δια του 12 γίνει 850-900, θα έρθουν μετά οι Τροϊκάνοι και θα πούνε στην Ισπανία, όπως έλεγε ο Καψής προχθές, ο κατώτατος είναι τόσο. Άρα να κόψετε κι εσείς για να φτάσουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Βορύδης, αλλά είναι σε μια κυβέρνηση που δεν έχει κόκκινες γραμμές. Και από ό,τι φαίνεται θα τα εφαρμόσει. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον ίδιο και την διχασμένη ή μη προσωπικότητά του. Αλλά η διαπίστωση ήταν όντως πολύ καλή και η προσπάθεια του Μίχαλου να μην το πει από την αρχή, μπας και περάσει ότι δεν είναι τίποτα. Μια απλή διαίρεση, πρόσθεση, αφαίρεση κτλ. Κτλ. Αυτά τα πολύ ωραία για να ξέρουμε, όχι ότι δεν ξέρουμε, αλλά καλό να το θυμόμαστε τι ακριβώς έρχεται. Παρακαλώ. Ναι, από την Πάτρα τηλεφωνώ. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Αποστολή. Ορίστε. Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι εθισμένος σε τζόγο, στα φρουτάκια. Παίρνει το επίδομα αναπηρίας. Ποιον λέτε, το Ξανθακόπλαιο του Λάος? Είναι κανένας άλλος? Αυτόν εγώ θυμάμαι. Και εγώ αυτόν θυμάμαι. Το πρώην Πασόκ. Ναι, πρώην Πασόκ, ναι. Το πρώην ότι να είναι, μάλλον. Παίρνει ναι. Το επίδομα αναπηρίας. Και μόνο που είναι βουλευτής του Λάος, εγώ θα το έδινα. Ναι. Πάρτε το αξίζει, πώς κατάφερες να το κάνεις. Δηλαδή, παίρνει το μισθό του, παίρνει και το επίδομα αναπηρίας επειδή είναι εθισμένο στον τζόγο. Κάτι που δικαιούνται, πιστεύω και στηρίζω, όλοι οι βουλευτές του Λάος. Δηλαδή, κι ας μην παίζουν φρουτάκια. Βλέπεις τον Ανατολάκη, δεν αξίζει επίδομα. Βλέπεις τον Αϊβαλιώτη, δεν είσαι σίγουρος ότι ο Αϊβαλιώτης έχει υπάρξει εφαψία στη λεωφορεία? Τι πράγμα? Τον Αϊβαλιώτη, όπως τον βλέπεις. Δεν τον έχει ακουμπήσει σε κανένα λεωφορείο. Αυτή η φάτσα. Τον βλέπεις, τι, πώς τον κρίνεις? Αυτά γιατί δεν τα λέμε. Ο Ροντούλης δεν φορούσε μακριά καμπαντίνα δερμάτινη με την τζουτσού απ' έξω κάθε τρεις και λίγο σε κάθε στενό? Ναι. Εγώ είμαι σίγουρος, στα παιδικά μου χρόνια κάπου έχω συναντηθεί με το πουλί του Ροντούλη. Σίγουρα. Ναι, αυτές τις καμπαντίνες, τις δερμάτινες φορτάγανε κάπου. Εγώ το θυμάμαι. Δηλαδή και το πρόσωπο αχνά. Το πουλί είμαι σίγουρος, άμα μου το δείξει, το έχω φωτογραφία μέσα μου. Απλά φεύγοντας θυμάμαι και ένα μουστάκι κάπου. Ποιος είναι νορμάλ από το Λάος και δεν αξίζει? Μόνο ο Άδωνης. Το μόνο που μπορώ να δεχτώ σαν υγιή είναι τον Άδωνη. Ναι, ο Άδωνης, σας παρακαλώ πολύ. Αποστόλη. Έλα. Ευτυχώς που υπάρχεις και εσύ. Το λέω αλήθεια. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό και. Πάω και στη μάνα μου και της λέω ευτυχώς που με γέννησες. Είμαι χρήσιμος για την κοινωνία, ρε μαμά. Να σου πω κάτι. Ναι. Είσαι η μόνη χαρούμενη νότα, παιδί μου. Τι να σου πω. Όχι, γιατί είναι και η λα. Τα χαράτσια, παιδί. Έχεις ακούσει τη λα. Τα χαράτσια. Χαρά που βγάζει η λα, λα, λα, λα, λα. Άμα την βάζεις και στη σειρά. Ευτυχώς που υπάρχεις και εσύ και εγώ σαν τρελό φορτηγό σε ακούω. Έλα. Μη λέτε τέτοια για τον Μπάριο, με φαίνεται σε position τρέτη φυσίλ. Άντε. Για, κλείνω τώρα. Ναι. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Άκουσα. Το ψεύδι το κολοτούμπα του Γιακουμάδου τον άκουσες? Να δώσω το μελέτη στην Ακρόπολη. Καλά λέει, γιατί κολοτούμπας, καλά τα λέει. Άκου να δεις, να του πεις όμως. Πρέπει να ξέρει και από πολιτική, γιατρός είναι ο άνθρωπος. Να πάει ότι, ξέρει από ιατρική θα μου πεις τώρα, χέστο. Ναι. Τέλος πάντων, άστο να μιλάει ρε παιδί μου. Να πάει να ζήσει στη Μύκονο με. Πλάκα έχει, αν δεν είχαμε τους Γιακουμάδου, αν δεν είχαμε τους Κουλούριδες, τι θα κάναμε τώρα εμείς εδώ? Να πάει να ζήσει στη Μύκονο, να χάρει τη βίλα του, γιατί σε λίγο καιρό την πάρουν και αυτοί. Του άχρηστου του ελεηνού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ήταν υπουργό. Ναι, γεια σου, γεια. Είμαι σίγουρος φοράει παρέο το καλοκαίρι. Γεια. Έλα, ρε Αποστολέ. Έλα. Έχει παρατραβήξει, ρε. Όλο αυτό το ταβαντούρι για μια στραβοκυμονιά. Τι. Ναι, για μια στραβοκυμονιά, λέει όλο αυτό το ταβαντούρι. Στραβοκυμονιά, το πιάσε. Στραβοκυμονιά, γεια σα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Καλημέρα σα, καλησπέρα σα, μάλλον. Καληνύχτα, γεια σα. Μπορώ να πω ό,τι θέλω. Παρακαλώ. Θα ήθελα, γιατί ακούω Real FM από το πρωί και τόσες μέρες τώρα. Με τον Κουλούρη, με το θέμα του Κουλούρη, γιατί δεν βγάζετε και αυτά τα παιδιά να πούν την άποψή του. Κουλούρη, ποια παιδιά? Τους αστυνομικούς που χτύπησε. Θα βγάλουμε εμείς τους αστυνομικούς να μιλήσουν. Καταρχήν δεν μιλάνε αυτά. Και τι να λένε. Ρε, εγώ τον είδα τον Κουλούρη, του έκανα σήμα να σταματήσει, ρε. Και εκείνος δεν σταμάτησε. Δεν πρέπει να ακουστεί. Έτσι θα μιλάνε. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν πρέπει να ακουστεί. Του κάνει ο συνάδελφος ο Ζήτα να κάνει στην άκρη και έρχομαι εγώ ο Δέλτα, ο Γιώργος ο Δέλτα, και του λέω εδώ, φιλαράκος εδώ. Κοιτάω το eyeliner στο μάτι και λέω τραβέλι είναι. Λέω από τις κούκλες μόλις βγήκε γιατί ήταν εκεί συγκρού. Δεν πρέπει να ακουστούνε. Φουλιαγμένοι, τι να ακουστούμε. Εμείς να ακουστούμε, θέλουμε να ακουστούμε. Τον κλείνω λίγο μπροστά, λοξά με το ξαρά. Τα παιδιά. Ήταν και ένα 15χρονο μέσα, λέω είναι τραβέλι παιδεραστής, έτοιμος για να πυρική σύνταξη. Ποιος καλέ, τον υποστηρίζει. Ο Κίμωνας. Τον υποστηρίζετε δηλαδή. Εμείς τον υποστηρίζουμε, τα όργανα της τάξης πήγε να μας πατήσει ένα συνάδελφο. Το συνάδελφο τον Μπαλούρδο πήγε να πατήσει. Το συνάδελφο πιανού? Τον Μπαλούρδο, το δικό μου. Μπράβο, αυτά τα παιδιά θέλουν να ακουστούν, ρε παιδιά. Ρε Μπαλούρδο, έφαγε στη ροδιάρεση. Ναι, αυτά τα παιδιά, αυτά δεν ακουγόμαστε, δεν μας βγάζει κανένα ραδιόφωνο. Γιατί? Να κάνει ραδιόφωνο η αστυνομία. Όμιλος φίλων αστυνομίας FM. Η εκκλησία γιατί έχει. Και εμείς φοράμε στολή. Δεν το πιστεύω αυτό. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να βγουν τα παιδιά να μιλήσουν. Γιατί είναι κρίμα και άδικο αυτό που συμβαίνει. Και εγώ το δίκαιο το δικό μας λέω. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια. Βεβαίως και η Τρόικα αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, αλλά όπως είπε ο κύριος Παναγόπουλος προηγουμένως, λέει, αφού δεν μπορείτε να κάνετε τα άλλα, κόψτε τώρα λίγο τους μισθούς. Δυστυχώς αυτό κάνουμε. Μπράβο! Η τύχη. Γιατί επικαλείται τη λέξη δυστυχώς, η τύχη. Η δυστυχία τα έφερε έτσι. Η κακή η μοίρα, ο κακός Θεός, ο κακός καιρός, η συγκυρία, όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από τους ίδιους, που πολύ πρόθυμα όμως συντάσσονται κάτω από το δυστυχώς και ό,τι αυτό σημαίνει. Το δυστυχώς είναι να το λέμε εμείς. Δεν είναι να το λένε αυτοί που το κάνουν. Έχουν ανατραπεί λίγο οι όροι. Εφόσον δεν μιλάνε από κάτω, δεν εκφράζονται ούτε καν με το δυστυχώς, έρχεται η φύση, ο Χρυσοχοίδης εμπροκειμένου, από πάνω για να πει αυτός τα αισθήματα, τα άσχημα που νιώθει κανείς όταν κόβεται σε άλλους ο μισθός. Αυτά συμβαίνουν. Θα μείνουμε λίγο στο ιστορικό κομμάτι, γιατί έχει μια αξία τους πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής να τους τιμούμε όπως πρέπει. Στο site της Ελληνοφρενίας θα βρείτε ένα best video με του Κουλούρη διάφορες στιγμές όπως τις είχαμε καταγράψει στην τηλεοπτική Ελληνοφρενία. Εδώ θα ακούσουμε κάτι άλλο, την ιερή του αγανάκτηση και οργή. Εσείς όμως κύριε Εύερ, και ο κύριος Καραμαλής κύριε Εύερ, και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν αντιπολίτευση κύριε Εύερ, χρησιμοποίησατε τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς εις βάρος ενός ηθικότατου πολιτικού ανδρός. Ποιος είναι αυτός ο άψιλος, ποιος είναι αυτός ο τύπος. Χαρακτηρισμούς εις βάρος ενός ηθικότατου πολιτικού ανδρός. Θα μάθουμε ποιος είναι ο ηθικότατος πολιτικός άνδρας ή ανήρ. Είναι πολιτική αντιπαράθεση με τον Μιλτιάδη Εύερτ πριν πολλά χρόνια βεβαίως. Έχει έρθει η ώρα της αποκάλυψης. Χαρακτηρισμούς εις βάρος ενός ηθικότατου πολιτικού ανδρός που λέγεται Κώστας Σιμίτης. Είναι το αγόρι μου. Κι εγώ. Είναι ο τύπος μου. Κι εγώ. Είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Λέγεται Κώστας Σιμίτης. Είναι το δάκρυ μου. Είναι η αγάπη μου. Είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Εις βάρος ενός ηθικότατου πολιτικού ανδρός που λέγεται Κώστας Σιμίτης. Αχ, μη Σιμίτη μου, αγάπη μου. Η μελαχρινή αγάπη, ο Κώστας Σιμίτης. Ηθικότατος λοιπόν, ο Κώστας Σιμίτης. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε με αυτή την υπενθύμηση, γιατί λαός που δεν έχει μνήμη δεν είναι λαός. Θέλαμε να σας αφήσουμε για σήμερα. Βεβαίως έχουμε το λαό και αμέσως μετά το λαό, μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Όλα τα νέα, οτιδήποτε συμβεί. Βάρη χειμωνιά αμέσως μετά. Και εμείς θα τα πούμε πάλι και για όλη τη μέρα, υπάρχει μονιά και τη νύχτα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο κατά τη 1:10. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ρε, εσύ μίλησες με τον αρχηγό ή ήταν το γραφείο του αρχηγού αυτό? Τώρα τι να σου πω, υποψιάζομαι ότι ήταν και ο αρχηγός, δεν ξέρω. Ρε, φίλε, πιο μαλάκας πεθαίνεις να πούμε, έτσι. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα τον Πικάσο τον κλέψαν ή είχε ασχίσει το Βρετανικό δίκαιο, ρε μάγκα, και τον πήρανε γιατί χρωστάμε? Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, έτσι. Και θα κάνουμε κλήσεις μετά, σαν τις Καριάρτιδες, να λέμε φέτα πίσω, έχω election. Θα φωνάζει ο Παπαδήμος. Να σου πω. Να σου πω, ρε, τώρα κάτι άλλο. Τι, τώρα δεν έχουν οι εργαζόμενοι, τώρα αφού κλάπει και ο Πικάσο από εκεί, δεν έχουν δικαιολογία. Αντί να πάρει την πινακοθήκη που είχαν κανονίσει, τώρα όλοι στους δρόμους. Έτσι δεν έχουμε τώρα δικαιολογία, ναι. Όλη την πινακοθήκη ήταν ο Πικάσο μόνο, δεν έχει άλλα. Δεν έχει φασιανούς μέσα. Ρε φίλε, εγώ για τον Πικάσο θα πήγαινε. Δεν έχει τσαρούχηδες, δεν έχει άλλα. Πολιτισμό, εγώ δεν καταλαβαίνω τον τσαρούχη. Μα τόσο βλάχοι ήμασταν, κάναμε ολόκληρο κτίριο για ένα πίνακα με ένα κεφάλι μια γυναίκα. Ναι, ρε, Πικάσο, ρε, τόσο μουύθλο λαό πια, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και εκεί για μια γυναίκα. Και λίγο παραπάνω από στο διάλογο πια. Αποστολή. Έλα. Να σου πω, Αποστολή. Πήρα για να πλέξω το εγκόμιο του Περιφερειάρχη, του Σγουρού. Για πλέξε, του Κέρλι. Θα το λέμε Κέρλι. Μ' αρέσει καλύτερα Κέρλι. Κέρλι το λες. Α, Κάρλι, ναι. Κάρλι, Κάρλι, ναι. Κάρλι, σιγά μωρή βλαχάρα, ξέρεις και το Κάρλι. Ναι, ο οποίος συμβάλλει στον πολιτισμό. Κούρλι. Τι έκανε. Τι κάνει. Ο οποίος ξέρει τη ζωή της άλλης, την πρωταγωνίστρια, ναι. Την έχει στην περιφέρεια. Το πιο κωμικό είναι που είχε βάλει και στις ταμπέλες ότι ο Σγουρός σας εύχεται χρόνια πολλά. Για καλό το είπες αυτό. Εγώ ήθελα με το που το είδα, ήθελα να είναι λίγα τα χρόνια. Άμα είναι να μου εύχεται ο Σγουρός. Να οδηγάς στην Εθνική και να βλέπεις το μ***α να σου εύχεται. Δεν θέλω. Και αυτό, ναι, ναι. Κοίταξε, είναι μια εκδήλωση αυτή της δύναμης και της παντοδυναμίας. Αν και δεν είναι σωστό να μιλάω έτσι τώρα, το σκέφτομαι. Κάποιοι τον έχετε ψηφίσει. Κάποιοι τον έχουν ψηφίσει, μην μιλάς. Τον έχετε ψηφίσει. Ναι, ναι. Τον έχετε στηρίξει. Κάποιοι νοήμενε σοβαροί άνθρωποι. Καλό. Ναι. Κάποιοι τον βγάζατε συνέχεια, εκεί που βουλεύατε. Δεν θυμάμαι. Αυτό που με πικραίνει είναι που δεν βγάλατε το βασιλάκι τον Κικίλια. Πού το θυμήθηκα τώρα, δεν το θυμάται κανείς. Δεν θυμάται κανείς ότι πέρασε από την τηλεόρασή του ο Κικίλιας για κανένα λόγο. Κι όμως κάποια στιγμή είχε περάσει από την οθόνη μας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Κατέβασα κάτι ραμολιμέντα, εντάξει, ο πελάτης είναι νέος τώρα. Να σου πω κάτι, ρε. Άκουσε την ιστορία με τον 22χρονο, με την 22χρονη δασκάλα και το 15χρονο αγόρι. 15χρονο. Στην Κρήτη, το άκουσε. Τον βίασε. Φίλε, δηλαδή, υποκριτή όλο τη το μεγαλείο. Εσύ πότε ξεκίνησε τη σεξουαλική σου δραστηριότητα? Ασέλγησε πάνω του, το θόπευσε το νεαρό, το ανήλικο. Δηλαδή, πόσο υποκρισία. Εγώ πιστεύω ότι η μάνα πρέπει να πάρει μέσα γιατί αυτή είναι η κομπλεξικιά. Έχει το ήδη πόδιο. Την πουτσίνα. Το βίασε το παιδί του 15χρονο. Ρε εσύ, φίλε, φαντάζεσαι, δηλαδή έχουμε στην ηλικία. Δηλαδή να είσαι 15 χρόνια, σε βιάζει μια 22χρονη. Υποθέτω δεμένο τον είχε. Και να βγαίνει η μάνα και να λέει κλείσε την 22χρονη μέσα. Καλά έκανε. Το καταλαβαίνει. Δηλαδή να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, ρε φίλε. Είναι να τα ζει αυτά σε αυτή την ηλικία 15 χρονών. Πώς θα κοιμάται αυτό το παιδί το βράδυ? Τι εφιάλτες θα βλέπει? Καταρχήν είπε το παιδί ότι δεν είχε πρόβλημα με την κοπέλα. Το είπε. Δηλαδή πόσο υποκριτές και φαντάζεσαι. Φαντάζομαι ότι αυτή η κοπέλα θα πάει και μέσα τώρα. Παρακαλώ. Απάντη, διευθυντή, ο Θεός να σε βοηθήσει. Γιατί? Κάτι προβλέπω. Τι, εγώ συνεχώζω τα βοήθεια, αλλά δεν με βοηθάει ο κυρία. Προβλέπω εκεί να είσαι εσύ στο εδόλιο, εγώ στα τελευταία καθίσματα για την πλάκα και πίσω σου να είναι ο Κίμωνας να τον κρατάνε δυο μπάτσι, μη σε πατήσει κάτω. Πότε θα γίνει η δίκη, διευθυντή? Το εδόλιο το γράψει με αλφαγιώτα το, ε. Πότε θα γίνει η δίκη, τι προβλέπει? Μου ταιριάζει καλύτερο. Διευθυντή, το συνέβεσαι ωραία, ρε παιδάκι μου, αλλά φοβάμαι. Λοιπόν, σκέφτομαι τον Κίμωνα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ναι. Σαν τη βιουκλάκι να φοράει καπέλο με βέλο, το μάτι βαμμένο μέσα, τίγκα στη σκιά. Ρε, θα ορμήξει πάνω σου στο εδόλιο, ρε. Ένα ελαφρύ μολύβι στα χείλια για να δώσει σχήμα έτσι για περίγραμμα, γιατί δεν έχει, ξέρει. Διευθυντή, προβλέπω θα τρέμω τι θα φοράει από κάτω. Τρέμω για το τι θα φοράει από κάτω. Ο Καλαμπούκι θα έχει δηλώσει ασθένεια, σίγουρα. Ενώ ο Κίμωνα που θα είναι έτσι θα είναι υγιής. Εάν αποδειχτεί στην πράξη ότι η ως τώρα υλοποίηση της πολιτικής δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και να προωθήσει έγκαιρα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τότε είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι απαιτείται για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της χώρας. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Μήχα και πένα με δάδε βέρτε, δεχάντο αλβιδάδο αν το κουάρτο.